Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 22. Майло – почесний мер. Того дня Йосайрен утратив самовладання. Він утратив самовладання під час бойового виліту до Авіньйона, тому що Снігін втратив витримку і саме життя, оскільки першим пілотом був у них тоді 15-річний Хлюб, а другим – Жлобс, із яким було ще більше клопоту, той самий Жлобс, що й запропонував Йосайренові ухекати в парі полковника Пескарта. Йосайрен знав, що Хлюб – ас, та тільки з молоком на губах. Жлобс йому теж не довіряв. І щойно вони відбомбилися, він зненацька вчепився мертвою хваткою в штурвал і в приступі шалу увігнав літака посеред чистого неба в таке запаморочливе, карколомне, невимовно жахливе самовбивче піке, що в Йосайрена вирвало з гнізда штикер шлемофону, і самого його швиргонуло догори так, що він у безпорадному засіпянінні повис у повітрі, приклеївшись тім'ям до стелі кабіни. «О, Боже!» – беззвучно волав Йосайрен, усім єством відчуваючи, що всі вони каменем летять у безодню. «О, Боже, Боже, Боже!» – благально і беззвучно волав Йосайрен, неспроможний розтулити губи, не відчуваючи власної ваги, аж поки Хлюб не спромігся нарешті забрати в Жлобся керування і вивезти машину з божевільного піке. Але підставився під той самий буйний, скажений, безперервний, суцільний загороджувальний вогонь, від якого їм щойно вдалося втекти, видерши свічкою вгору. А от тепер от знову треба було втікати. Раптом літак штовхнуло, а в плексігласі з'явилась дірка завбільшки з кулак. Сотні гострих скалок вп'ялися в Йосайренове обличчя, однак крові чомусь не було. «Що трапилось? Що трапилось?» – заволав він, і, не почувши власного голосу, затремтів усім тілом. Злякавшись мертвої тиші в переговорному пристрої і боячися рушити з місця, він стояв навкарачки, немов миша у пастці. Так він чекав чогось, не сміючи навіть перевести подих, аж поки не помітив блискучий штекер шлемофону, що гойдався у нього перед носом, Йосайрен схопив його неслухняними пальцями і сунув у гніздо. «О, Боже!» – далі голосив він з неослабним жахом, бо навкруги повітря рвалося на шматки і як гриби виростали вибухи зенітних снарядів. «О, Боже!» Увіткнувши штекер у гніздо, Йосайрен почув, як скиглить Жлобс. «Поможіть йому, поможіть!» – ридав Жлобс. Кому помогти?» – перепитав Йосайрен. «Кому помогти?» «Бомбардирові, бомбардирові!» – загорлав Жлобс. «Він не відповідає, він не відповідає!» «Я бомбардир!» – загорлав у відповідь Йосайрен. «Я бомбардир, у мене все гаразд, у мене все гаразд!» «Тоді поможи йому!» – лементував Жлобс. «Поможи йому! Ну ж бо, поможи!» «Кому помогти? Кому помогти?» «Стрільцеві радистові!» – заволав Жлобс. «Поможи стрільцеві радистові!» «Мені холодно!» – почулося в навушниках кволе скімлення Снігіна, невиразне й жалісне, як перед іконом. «Мені холодно, поможіть!» Йосайрен хутко пірнув до лазу і проповз над бомбовим відсіком у хвіст, де лежав на підлозі поранений Снігін, замерзаючи насмерть у жовтій калюжі сонячного світла. Поруч з ним розпластався непритомний новий хвостовий стрілець. У всьому світі не було пілота гіршого за Жлобса, і ніхто не знав цього краще, ніж сам Жлобс. Ходяча руїна сильного, мужнього молодика, він з усіх сил намагався переконати начальство, що більше не здатний водити літак. Та начальство слухати нічого не хотіло. І того дня, коли норма бойових вилітів було піднято до 60, а Весел подався добувати якісь сальники, він пробрався нишком до Йосайренового намету і виклав свій план замаху на полковника Пескарта. Жлобсові потрібен був надійний співучасник, і ним мав стати Йосайрен. «Ти хочеш, щоб ми вчинили умисне вбивство?» – перепитав Йосайрен. «А то ж!» – із життєрадісною усмішкою підтвердив Жлобс, збадьорений Йосайреновою кмітливістю. «Ми пристрелимо його з люгера, якого я добув на Сицилії. Ніхто не знає, що він у мене є». «Боюся, що я не можу тобі допомогти», – зваживши Жлобову ідею, мовив тоді Йосайрен. «Чому?» – здивувався Жлобс. «Та бачиш, для мене не буде більшої радості, коли ця падлюка скрутить собі в'язи, чи загине у катастрофі, або коли його хтось пристрелить. Та, боюся, сам я на таке не здатний». «А от він убив би тебе запросто», – переконував його Жлобс. «Та він і так нас убиває, коли наказує літати у бій аж до загину. Ти сам казав». «Ні, Жлобсе, тут я пас. У нього теж є право на життя». «Так, але для того, щоб позбавляти цього права нас. Та що це з тобою скоїлось?» – Жлобс був приголомшений. «Чи не ти колись намагався втовкмачити це саме Мудренджерові? Де він тепер, той Мудренджер? Розтанув у хмарі». «Не горлай», – шикнув на нього Йосайрен. «Я не горлаю», – загорлав іще дужче Жлобс. Від бунтівного запалу він весь розчервонівся, З очей і носа в нього текло, на тремтячій нижній губі пінилася слина. В полку було вже не менше сотні хлопців, які відлітали своїх 55 завдань, коли він підняв норму до 60. І принаймні ще сотні залишилось, як тобі по 2-3 вильоти. Він усіх нас занепастить, якщо йому не перешкодимо. Ми повинні вбити його раніше, ніж він побиває нас. А що як нас схоплять? – запитав Йосаріан, із сумнівом похитавши головою. Не схоплять. Я все так обміскував, що комар... Тільки ради Бога не горлай. Та я й не горлаю, я... Ти перестанеш горлати. Носа не підточить. Прошепотів жлобс, ухопившись за веслову койку, так аж пальці побіліли, певно, щоб дати раду тремтячим рукам. Що четверга він уранці повертається з отої смердючої віли. Так от, тільки розвиднеться. Я прибираюсь лісочком до шосе і ховаюсь в кущах. Знаєш, де отой крутий поворот? Там усі машини сповільнюють хід. А дорога звідти в обидві боки, як на долоні. Коли з'являється та його гримуча чортопхайка, я оглядаюся, чи нікого більше нема на шосе, і штовхаю вниз по схилу велику колоду. Він, звичайно, гальмує, а я вискакую з кущів із люгером у руці і розряджаю обойму йому в потилицю. Потім гарненько закопую пістолет і повертаюсь тим самим лісочком до свого намету, так, наче нікуди й не ходив. Ну що, годиться? Ну а до чого тут я? Здивовано звів брови Йосаріан, подумки простеживши весь хід операції. Без тебе діла не буде, пояснив жлобс. Мені треба, щоб ти сказав, шуруй, жлобце. І все? Не вірячи своїм вухам, запитав Йосаріан. Сказати тобі шуруй і все? Усе, підтвердив жлобс. Скажи мені післязавтра, шуруй, жлобце, і я прострелю йому довбешку. Від збудження жлобс заторохтів, як кулемет, знову зриваючись на крик. А заодно я б пристрелив довбешку і підполковникові порку. Навіть майор Денбі хай би жив, якщо ти, звичайно, не проти. Ви зумбі та тупермеєра я б теж уколошкав, а після них порішив би і мак простака. Мак простака? Аж скинувся від жаху Йосаріан. Це ж мій друг. Що ти маєш проти мак простака? Та це так, узагалі, пробурмотів зніяковілий жлобс, розгублено кліпаючи очима. Просто я подумав, як убивать, то вже вбивать. Чи хай мак простак теж живе? Стривай, жлобсе, твердо сказав Йосаріан. Якщо хочеш, щоб я тебе слухав, негайно перестань горлати на весь острів і забудь про всіх, крім полковника Пескарта. А якщо ти вирішив улаштувати ту криваву лазню, то забудь про мене раз і назавжди. Ну, добре, добре, згідливо пробулькотів жлобс. Значить, одного полковника Пескарта. Убити його? Ти тільки скажи. Скажи, шуруй, жлобсе. Боюся, що я тобі цього не скажу, похитав головою Йосаріан. Гаразд, тоді давай інакше, замитушив жлобс. Можеш нічого мені не казати. Скажи тільки, що ти не проти, га? Адже ти не проти? Йосаріан знову похитав головою. Я був би зовсім не проти, коли б ти зробив усе мовчки, без жодних розмов. А тепер уже пізно. Боюся, що я тобі нічого не скажу, принаймні зараз. А може я ще передумаю. Ти зачекай. От тоді й справді буде пізно. Та Йосаріан знову похитав головою. Жлобс не міг приховати розчарування. Він просидів трохи, схожий на побитого собаку. Потім зненацька схопився на рівні і вибіг з намету. Коли так, то він вирішив учинити ще одну бурхливу психічну атаку на Дока Дайліка, нехай спише його на землю. По дорозі він перекинув Йосарянів умивальник і мало не розбив собі носа, спіткнувшись об бензопровід, що його монтував у вільний час весел для своєї хитромудрої групки. У Дока Дайліка жлоб щось горлав і відчайдушно жестикулював, але той у відповідь на цей шалений натиск лиш кілька разів кивнув нетерпляче і відіслав жлобса до санчастини, запропонувавши звернутися по допомогу до Гаса та Веса. А ті, ледь він розтолив рота, намастили йому марганцівкою ясна, а потім великі пальці на ногах. Коли ж він знову розтолив рота, щоб поскаржитись, силоміт запихнули йому до пельки таблетку проносного і виставили геть. Жлобс почувався навіть гірше, ніж голодний Джо, бо цей принаймні ще міг літати на бойові завдання, коли його ненавідували нічні кошмари. Жлобсові було так само зле, як Веслові, який хотів усім здаватися таким собі безтурботним жайворонком, тож без огаву надсадно хихотів, вишкірюючи свої криві заячі зуби, і якого відрядили в чергову відпустку разом з Майлом та Йосаріаном злітати по яйця до Каїра, де замість яєць Майло закупив річний урожай бавовни, а на світанку їхній літак, натоптаний по самій кулеметній турелі екзотичними павуками та недозрілими червоними бананами, взяв курс на Стамбул. Такої симпатичної почвари, як Весел, ще не бачив світ. У нього було простацьке, одутле червоне обличчя з глибоко посадженими карими очицями, що блищали, як дві мармурові кульки. І густе кучеряве якесь зозулясте волосся з півником на маківці. Йому страшенно наталанило в бойових вильотах. Майже щоразу він або хлюпався зі своїм літаком у море, або прилітав на одному моторі, бо другий був розбитий зеніткою. А коли вони втрьох полетіли до Неаполя, приземлилися на Сицилії, Весел, як божевільний, почав шарпати Йосайріна за рукав, побачивши шахраєватого 10-річного звідника з сигарою в роті і двома 12-річними незайманими сестричками, яких вони зустріли біля готелю, де кімната знайшлася тільки для Майла. Йосайрін відмахнувся від Весла, а сам отетеріло втупив очі в вулкан Етну, що стояв на місці Везувію. Він не міг уторопати, яким це вітром їх занесло на Сицилію замість Неаполя. Пойнятий хіттю Весел, хихочучи, важко хекаючи, тяг Йосайріна слідом за шахраюватим підлітком до його сестричок, які виявилися не такими вже й незайманими і не зовсім сестрами, а років їм виявилося всього лиш по 28. «Ходи з ним», – лаконічно звелів Йосайрінові Майло. «Тільки не забувай, для чого ти тут». «Гаразд», – зітхнувши, погодився Йосайрін, він пригадав, для чого він тут. «Але дозволь мені спочатку знайти номер у готелі, я хочу вночі як слід виспатися». «Вночі ти як слід виспишся з тими дівчатками», – відповів Майло з тим самим загадковим виглядом. «Але не забувай, для чого ти тут». Та спати їм не довелося зовсім. Йосайрін та Весел ледве втиснулись до двоспального ліжка, здавлені з боків двома липкими, опасистими, 12-річними 28-літками, сестрами за професією, які раз у раз будили їх, пропонуючи поміняти з партнерами. Невдовзі Йосайрін уже погано тямив що й до чого, і навіть не звернув уваги, що на голові його гладкої подруги чомусь цілу ніч красувався бежевий тюрбан. І тільки вдосвіта це чомусь вийшло наяв. Пробіг шахраюватий звідник з гаванською сигарою в зубах і викинув свинського коника. На очах у всіх зірвав тюрбан з голови гладухи. В сліпучому промінні ранкового сицилійського сонця сяйнув геть лисий, моторошно-потворний череп. Сестричку поголили мстиві сусіди за те, що вона спала з німцями. Дівка заверещала, кинулась за шибеником, перевалюючись з боку на бік, як гуска. Її страхітливо зневажена бліда довбешка куметно гойдалася туди-сюди. По контрасту з темним, як деревна кора, обличчям, виголений череп здавався до непристойності білим. Йосайрінові зроду не доводилося бачити нічого голішого. Вимахуючи тюрбаном, як трофейним стягом, юний звідник хутко накивував п'ятами, але не відривався від роз'юшеної дівки більше, як на кілька дюймів. Він так і мордував її, бігаючи по всьому майдану, повнім народу, і перехожі дружно реготали, тисячі на них пальцями, а Йосайрін стояв і дивився дурень дурним. І тут зненацька з'явився похмурий та заклопотаний Майло, який знову кудись поспішав. Узрівши таку огидну непристойну сцену, він незадоволено стулив губи і зажадав, щоб вони негайно летіли на Мальту. «А ми спати хочемо», – запхикав Весел. «Даруйте, але це вже ваші власні клопоти», – засудив їх праведний Майло. «Коли б ви провели цю ніч у себе в номері, а не з тими юними блудницями, ви б почувалися зараз так само бадьоро, як і я». «Але ж ти сам звелів нам іти до них», – закинув йому Йосайрін. «І як на те, у нас вже не було номера в готелі. Номер у готелі знайшовся тільки для тебе». «Даруйте, але це тільки ваші клопоти», – згорда заперечив Майло. «Звідки я міг знати, що сюди з'їдеться стільки покупців баранячого гороху?» «Ти знав це заздалегідь», – напустився на нього Йосайрін. «Недарма ж ми, замість прилетіти до Неаполя, опинилися на Сицилії. Ти вже, либонь, напхав увесь літак цим своїм баранячим горошком». Сердито шикнув на нього Майло, кидаючи водночас багатозначний погляд у бік Весла. «Не забувай, для чого ти тут». І точно, коли вони прибули на аеродром, з'ясувалося, що бомбовий люк, задній та хвостовий відсіки літака, спорядженого на Мальту, а також більша частина секції горішньої турелі, вщерть заповнені лантухами з баранячим горошком. Роль Йосайрі на цій подорожі лягала в тім, щоб відвертати увагу Весла. Той не повинен був знати, де Майло купує яйця, хоча сам Весел теж належав до Майлового синдикату, і як кожен член синдикату мав у ньому свій пай. Йосайрін вважав свою місію геть позбавленою сенсу, бо було заздалегідь відомо, що Майло купує яйця на Мальті по 7 центів за штуку, а продає їх офіцерським їдальням, тобто синдикатові, по 5. «Просто я йому не довіряю», – задумливо проказав Майло в літаку, кивнувши головою в бік Весла, котрий, мов той вуш, звивався на лантухах із баранячим горошком і все намагався якось здрімнути. «Я не можу купувати яйця при ньому. Навіщо мені розкривати свої комерційні секрети? Ну що тобі ще не зрозуміло?» Йосайрін сидів поруч із Майлом на місці другого пілота. «Не зрозуміло, чому ти купуєш яйця на Мальті по 7 центів за штуку, а продаєш їх по 5?» «Задля зиску». «Який же тут зиск? Адже ти втрачаєш по 2 цента на кожному яйці». «І маю прибуток. По 3 з четвертю центи за яйця, коли продаю їх по 4 з четвертю центи мальтійцям». Потім я в них скуповую ці ж яйця по 7 центів. Звичайно, я особисто не маю тут зиску. Зиск дістає синдикат. А в кожного його члена є свій пай. Єсаринові здалося, що він починає дещо розуміти. А мальтійці, яким ти продаєш яйця по 4 чверті центи за штуку, дістають прибуток у розмірі по 2,3 чверті центи за яйце, коли перепродують їх тобі назад по 7 центів за штуку, так? То чому б тобі не продавати яйця безпосередньо самому собі і зовсім не мати справу з мальтійцями? А тому що мальтійців, в яких я купую яйця, це я сам, пояснив Майло. Коли я купую в себе яйця, я дістаю прибуток по 3 чверті центи за кожну штуку, а ще по 2,3 чверті цента набігає, коли я їх собі продаю. Таким чином загальний прибуток становить 6 центів з яйця. Продаючи яйця офіцерським їдальням по 5 центів, я втрачаю тільки по 2 центи на яйці. Ось так я й маю прибуток. Купую по 7 центів за штуку, а продаю по 5. Адже я плачу тільки по 1 центу за яйце на Сицилії. На Мальті, поправив Єсарін. Ти купуєш яйця на Мальті, а не на Сицилії. Майло гордовито всміхнувся. Я не купую яйця на Мальті, зізнався він, і на обличчі в нього майнув вираз зневаги та прихованого самовдоволення. Вперше Єсарін бачив, щоб Майла зрадила та його не проникне в рівноваженість. Купивши яйця на Сицилії по центу за штуку, я потім потай сплавляв їх на Мальту, але вже по 4,5 центи. З тим, щоб коли попит на Мальті зросте, підняти ціну до 7 центів за штуку. А навіщо взагалі люди їздять по яйця на Мальту, коли вони там такі дорогі? Так уже в них заведено. А чому вони не купують яйця на Сицилії? Бо так у них не заведено. Ну а тепер я вже справді нічого не розумію. Чому б тобі не продавати яйця офіцерським їдальням по 7 центів за штуку, а не по 5? А навіщо я тоді здався їдальням? Купити 7-центові яйця по 7 центів зможе кожний дурень. А чому їдальням не купувати в тебе ці яйця дорожче? Тому що так я їм не продам. Але ж чому? Бо тоді вже не було б ніякого зиску. А так, принаймні, і мені дещо перепадає, як посередникові. Отже, виходить, і до твоїх рук дещо прилипає, висловив здогад Йосаріан. А як же інакше? Загалом же всі прибутки надходять до синдикату, а в нім кожен має свій пай, ясно? Точнісінько те саме відбувається з помідорами, які я продаю полковникові Пескарту. Купуєш, поправив його Єсарін. Адже ти не продаєш полковникові Пескарту і підполковникові Порку, а купуєш у них помідори. Ні, продаю, поправив Майло Єсаріна. Під вигаданим прізвищем я викидаю ці помідори на базарі по всій П'яносі, а полковник Пескарт та підполковник Порк теж під вигаданими прізвищами купують їх у мене по 4 центи за штуку. А наступного дня продають їх мені для синдикату вже по 5 центів. У результаті вони одержують по центу з кожного помідора, а я по 3,5 і всіми на коні. Усі, крім членів синдикату, пирхнув Єсарін. Синдикат платить по 5 центів за кожний помідор, а він, виявляється, коштує тобі всього-навсього півцента. Де ж тут вигода для синдикату? Те, що вигідно мені, вигідно синдикатові, пояснив Майло, оскільки кожен має свій пай. А в результаті операції з помідорами синдикат заручився підтримкою полковника Пескарта і підполковника Порка. Хіба інакше вони дозволили б мені такі польоти? За 15 хвилин ми сядемо в Палермо, і ти побачиш, який ми там зробимо бізнес. Не в Палермо, а на Мальті, поправив Єсарін. Адже ми летимо на Мальту, а не до Палермо. Ні, ми летимо до Палермо, друже, відказав Майло. Там на мене чекає експортер цікорію. Я повинен зустрітися з ним на хвилинку і домовитися про відправку до Берна запліснявих грибів. Послухай, Майло, як тобі це все вдається? Зареготав Єсарін, сповнений подиву і захвату. На маршрутній карті в тебе одне, а насправді зовсім інше. Літаєш, куди тобі заманеться. Невже диспетчери ні разу не щинили гвалту? Вони всі теж свідомі члени синдикату, пояснив Майло. І їм не треба пояснювати, що благо синдикату – це благо вітчизни. На цьому ж усе тримається. У кожного диспетчера є свій пай, і він не може не дбати про добробут синдикату. І в мене теж є пай? У кожного є пай. І в Весла є пай? У кожного є пай. І в Голодного Джо? У нього теж є пай. Пай є в кожного. Ну і діла, чорти б мене взяли, задумливо промовив Єсарін. Він тільки зараз уперше належно оцінив ідею загальної пайової участі. Майло обернувся, в очах у нього блиснули лукаві іскорки. Послухай, у мене є причудовий план, як обмахорити наш федеральний уряд на 6 тисяч доларів. Ми з тобою можемо заробити по 3 тисячі на брата, нічим не ризикуючи. Згода? Ні за що в світі. Ось за це я тебе і люблю. Вигукнув він, звернувши до Єсаріна свої ясні очі. Він був глибоко зворушений. «Ти чесний. З усіх моїх знайомих ти єдиний, кому я можу довіритися. і єдиний, хто може мені допомогти. Вчора в катані ти мене страшенно розчарував, коли побіг за цими шльондрами. Майло, вирячив на нього очі Йосарян, ти сам погнав мене до них, невже забув? У мене не було іншого виходу, з гідністю заперечив Майло. Я мусив позбутися весла, коли ми дістались до міста. В Палермо все буде інакше. Я хочу, щоб ви поїхали до дівчаток просто з аеропорту. До яких іще дівчаток? Я зв'язався по радіо з Палермо і все організував заздалегідь. На вас чекатимуть 2 восьмилітки, обидві незаймані, до того ж напівіспанки. Сідайте до них у машину, як тільки ми вийдемо з літака. І з Богом. Дзузьки, похитавши головою, твердо сказав Йосарян. Як тільки ми вийдемо з літака, я поїду спати. Майло аж посинів від обурення, і його всюди сущий тонкий ніс судорожно затріпотів поміж чорними бровами і нерівно підстриженими рудуватими вусиками, немов блідий пломінчик свічки на поривістім вітрі. «Йосарине, пригадай, для чого ти тут?» – благоговійно прошепотів він. «Не забувай про свою місію». «Та хай вона западеться, та твоя місія», – втомлено озвався Йосарян. «А разом і цей чортів синдикат із моїм паєм в придачу. І не треба мені жодних незайманих восьміліток, хай вони навіть 2 напівіспанки». «Що ж, тебе можна зрозуміти», – мовив Майло. «Цим незайманим восьміліткам уже по 30 з гаком, і вони не так напівіспанки, як на третину естонки. Годі з мене всяких незайманих дівчаток». «Правду кажучи, не такі вони вже й незаймані», – примирливо підхопив Майло. «У тієї, котру я вибрав для тебе, чоловік був підстаркуватий учитель, він спав з нею тільки раз на тиждень у неділю, тож можна сказати, що вона ще майже новенька». Але Весел з Йосарьяном ледве тримались на ногах, тож поїхали з аеропорту разом із Майлом і, діставшись до Палермо, виявили, що тут для них у готелі теж місця немає. І це набагато важливіше, дізналися вони, що в цьому місті Майло – мер. Фантастична, неправдоподібно пишна церемонія зустрічі почалася прямо на аеродромі, де службовці, впізнавши Майла, як один облишили свої справи і вибігли до нього, щоб показати, як важко їм стримувати своє раболіпне обожнювання. Чутка про його пришестя поширювалась значно швидше, ніж рухався відкритий грузовичок, в якому вони їхали. І вже на підступах до міста, уздовж шосе, юрмився по-святковому вбраний і збуджений люд. Йосарян та Весел оніміли від подиву і боязко тислись до Майла. Що ближче грузовичок, уповільнюючи хід, під'їздив до міста, вітальні вигуки ставали гучніші. Школярів спеціально відпустили з занять, і причепурені хлопчики і дівчатка довгими шеренгами стояли на тротуарах, вимахуючи прапорцями. Йосарян із Веслом геть утратили дар мови. На вулицях над рухливим радісним натовпом пливли величезні корогви з портретами Майла. Майло був зображений у потертій селянській блузі з високим коміром. Його суворе, але терпиме обличчя добропристойного батька виражало мудрість і духовну силу. Різновеликі вусики непокірно стовбурчились, а зизуваті очі, здавалося, проникали в душу всім і кожному. Із розчинених вікон гронами звисали заслужені інваліди і посилали Майлові поцілунки рукою. Крамарі в фартухах у захваті кричали йому «Ура!» з вузьких дверей своїх крамничок. Сурмили сурми. То там хтось падав, і юрба розтоптувала нещасних на смерть. Очманілі старі баби лізли наперед, щоб лише торкнутися Майла чи поцілувати йому руку. Майло сприймав буйний тріумфальний шал палермців з великодушною поблажливістю. Він не лишався в боргу перед народом, елегантно махав масам ручкою і розкидав туди й сюди цілі жмені солоденьких карамельок, загорнутих у сріблясту фольгу. З натовпу вихопилася зграйка дужих, рум'яних юнаків та дівчат. Узявшись за руки, не зводячи з нього осклілих від захвату очей, вони бігли за грузовичком і хрипло скандували «Майло! Майло! Майло!». Тепер, коли його секрет перестав бути секретом, Майло міг почувати себе в товаристві Йосарьяна та Весла куди невимушеніше. Він уже не приховував своєї безмірної, а все ж трохи соромливої пихи. Щоки в нього пашіли гордовитим рум'янцем. Майла було обрано мером Палермо і всіх сусідніх містечок, і все за те, що завіз він на Сицілію шотландське віскі. «Невже сицилійці так люблять шотландське віскі?» – недовірливо запитав Йосарьян. «Та вони навіть смаку його не знають», – відповів Майло. «Сицилійці – народ бідний, а шотландське віскі – вельми дорога штука». «То навіщо ж ти його сюди завозиш?» «Щоб підняти ціну. Я привожу сюди віскі з Мальти і продаю через підставних осіб самому собі, а потім перепродую іншим задля прибутку. Я створив тут нову галузь господарства. Сицилія займає сьогодні третє місце в світі за експортом віскі. Ось чому вони обрали мене мером. Коли ти вже таке велике себе, то, може, влаштував би нам номер у готелі? Пробурмотів неслухняним язиком украй знесилений Весел. Ах, так, скрушно схаменувся Майло. Звичайно, мені треба було б замовити для вас номер по радіо. Та ми це зараз уладнаємо, пообіцяв він. Ходімо до мене в кабінет, і я попрошу свого заступника все влаштувати. Кабінет Майла містився в перукарні, а його заступником виявився пухкенький коротун-перукар, устав якого спінилися під лабузницькими пишномовними вітаннями так само рясно, як мильна піна, яку він заходився збивати, щоб поголити Майла. «Ну, Віторіо, розповідай, як вам тут велося без мене», – мовив Майло, ліниво розвалившись у кріслі. «Кепсько, сіньоре Майло, дуже кепсько», – затрохтів перукар. «Але тепер, коли ви повернулися, ми всі знову щасливі. А чому на вулицях стільки народу? І як сталося, що в готелях немає вільних місць?» «Але ж уся Сицилія сюди з'їхалася, щоб побачити вас, достославний сіньоре Майло, і щоб взяти участь в аукціоні по продажу артишоків». «Що таке артишоки?» Змахнувши руками як орел крилами, швидко запитав Майло і схопився за голярський помазок. «Артишоки, сіньоре Майло, це дуже смачні овочі, їх люблять повсюду. Поки ви тут, неодмінно скуштуйте артишоків. Наші сицилійські артишоки найкращі в світі». «Та не вже. А як цього року йдуть артишоки?» «Я сказав би чудово, урожай був поганий». «Справді?» – мовив Майло, і тільки його й бачили. Він вислизнув з крісла з такою швидкістю, що смугасте простирадло, перш ніж упасти додолу, якусь мить зберігало обрис його тіла. Коли Єсарін із Веслом кинулися були за ним до дверей, Майло вже і слід запав. «Хто там далі?» – суворо гарикнув заступник мера. «Далі хто?» Єсарін із Веслом вийшли з перукарні, не знаючи, куди себе подіти. Покинуті Майлом, вони понуро брели крізь святкові юрби, марно шукаючи собі притулку, щоб відіспатися. Єсарін мало не падав від утоми, голову розламував тупий, запаморочливий біль. А тут ще його дратував Весел, який добув десь пару дичок і йшов, засунувши їх за щоки. Помітивши це, Єсарін примусив його виплюнути дички. Тоді Весел знайшов десь два каштани і теж поклав у рот. Йосайрен побачив, що Веслові щоки знов роздулися, і вдруге звелів йому виплюнути дички. Весел, усміхнувшись, відказав, що це зовсім не дички, а каштани, і що вони в нього не в роті, а в руках. Але з того, що говорив йому Весел, Йосайрен не зміг уторопати жодного слова, тому що в роті у Весла були каштани. Кінець кінцем він усе-таки на вимогу Йосайрена виплюнув їх. У Весла в очах раптом блиснули пустотливі іскорки. Він довго і ретельно, як п'яний, тер чоло кісточками пальців, а тоді хитрувато заіржав. «Ти пам'ятаєш ту дівоху?» – запитав він крізь сміх. «Пам'ятаєш ту голу дівоху в Римі, котра лупила мене голого туфлою по макітрі?» Він лукаво поглянув на Йосаріна, вичекав, поки той нарешті обережно кивнув головою і провадив далі. «Дай я знову вкину каштани в рот і розкажу тобі, за що вона мене побила. То як?» Йосарін згідливо кивнув і весело розповів йому фантастичну історію, чому та дівоха в будинку розпусти, де мешкала Крістієва краля, гамселила його туфлею по голові. Але Єсарін не второпав жоднісінького слова, бо рот у Весла був набитий каштанами. Збагнувши, що Весел знову його ошукав, Єсарін тільки невесело розсміявся. Коли настав вечір, їм пощастило сяк-так підживитися в брудній і вбогій харчевні, після чого вони дістались попутною машиною на аеродром, а там лягли спати на холодній дюралєвій підлозі літака, і все крутилися, смикалися і болісно стогнали в сні. Проте не минуло й двох годин, яких розбуркали водії вантажівок, котрі почали з гуркотом завантажувати літак ящиками з артишоками, і звідти геть витурили Йосаріна з Веслом. Полив рясний дощ, і коли завантаження скінчилось, вони були мокрі до нитки. Потім їм довелося знову втиснутися до літака, де вони згорнулися в клубочки на ящиках з артишоками, чисто анчоуси в консервній банці. Невдовзі ящики під ними заскакали. Ні світ, ні зоря Майло погнав літака до Неаполя, щоб поміняти там артишоки на палички кориці, ваніль, гвоздику і стручки перцю. Весь цей крам він перекинув того ж самого дня на Мальту, де, як виявилося, Майло був віце-генерал-губернатором. На Мальті кімнати для них теж не знайшлося. Зате Майла на Мальті величали сером-майором Майлом Майдербайдером, а в резиденції генерал-губернатора він мав кабінет гігантських розмірів. Посеред кабінету стояв стіл з червоного дерева, лише трохи менший за місцевий аеродром. На стіні, облицьовані дубовими панелями, Між схрещеними британськими прапорами відразу впадала в око велика фотографія сера майора Майла Майдербайдера у формі королівських валійських стрільців. З фотографії Майло дивився колючим пронизливим поглядом, мав підголені в ниточку вуса і, немовби висічене з граніту, вольове підборіддя. Виявилося, що Майла тут посвятили в рицарі Мальтійського ордену, дали звання майора королівських валійських стрільців, а також призначили віце-генерал-губернатором Мальти на відзнаку його виняткових заслуг у справі перетворення Мальти на великий міжнародний центр торгівлі яйцями. Майло великодушно дозволив Йосаріанові та Веслу переночувати у себе в кабінеті на товстому м'якому килимі. Та тільки-но він вийшов, з'явився вартовий у повному бойовому спорядженні і, штрихаючи Йосаріана і Весла у спину вістрям багнета, вигнав їх на вулицю. Падаючи від утоми, вони дістались на таксі до аеродрому, причому здирник-водій злупив із них утричі дорожче. Спати вони пішли знову до літака. На цей раз ущерть завантаженого подертими джутовими лантухами і щойно змеленими какао та кавою, які поширювали такий запаморочливий аромат, що, приїхавши вранці на машині із шофером, Майло побачив Йосаріана з Веслом на бетонній площадці під літаком у цілковитій знемозі й страшенно скривився від вигляду зариганого шасі, а сам, відома річ, був свіжісінький, мов той огірочок, і взяв курс на Оран, де для них знову не знайшлося номера в готелі, і де, як виявилося, Майло був віце-шахом. Тут у розпорядженні Майла віддано було розкішні покої в рожевому, як лососина, мармуровому палаці, та Йосаріанові й Веслу тут не дозволили навіть переступити поріг, оскільки вони християні, отже невірні. Біля воріт їх зупинили казкового зросту охоронці бербери і страхітливими ятаганами наголо прогнали геть. Весел, видно, застудився. Він супів та шморгав носом. У Йосаріана нило й стріляло у крижах. Йому кортіло скрутити Майлові в'язи, але той був усе-таки віце-шахом Орана, тобто особа його була недоторкана. Незабаром з'ясувалося, що Майло не тільки віце-шах Орана, а й каліф багдадський, імам дамаський та шейх аравійський. Майло був богом кукурудзи, богом дощу та богом рису в тих відсталих краях, де темні й забобонні народи ще вірили в такі допотопні божества. А в Африці, десь у нетрях джунглів, як з притаманною йому скромністю признався Майло, його вирізблене з дерева священне лице прикрашає кам'яні алтарі, весь час червоні від свіжої людської крові. Де б Майло не з'являвся, всюди його зустрічали з почестями, і тріумфальні овації змінювали одна одну в усіх містах і країнах. Вони перетяли весь Близький Схід у зворотньому напрямку, повернулися до Каїра, де Майло за одним махом закупив усі наявні на ринку запаси бавовни, на яку ніде в світі не було тоді жоднісінького попиту, що й поставило Майла на край цілковитого банкрутства. У Каїрі для Йосаріана і Весла нарешті знайшовся номер у готелі з м'якими постелями, збитими пуховими подушками і чистими накрохмаленими простирадлами. Була там і шафа з вішалками для одягу, і навіть ванна. Йосаріан з Веслом досхочу напарили свої напівпротухлі змучені тіла і, подавшись разом з Майлом поїсти, дістали на вечерю філе міньйон та цілком пристойний коктейль у чудовому ресторані, де у вестибюлі стояв біржовий телетайп. Коли Майло запитав у метрдотеля, що то за машина, телетайп саме вистукував біржовий курс бавовни. Майло до того й гадки не мав, що на світі існують такі чудові апарати. «Справді?» – заволав він, ледь метрдотель закінчив свої пояснення. «І як іде зараз єгипетська бавовна?» Метрдотель назвав йому цифру, і Майло закупив увесь урожай. Та Йосаріана налякали не стільки закупки єгипетської бавовни, як в'язки недозрілих червоних бананів, що їх Майло здрів на місцевому ринку, коли вони вибрались до міста. І його побоювання виявились недаремними. Одразу ж по півночі, коли Йосаріан спав непробудним сном, Майло таки розштовхав його і сунув під самий ніс напівочищений банан. Болісне ридання перехопило Йосаріанові подих. «Ану, скуштуй!» – звелів Майло, тицяючи банани йому в обличчя, спотворене невимовною мукою. «Відчіпись, падлюко!» – простогнав Йосаріан. «Дай мені хоч трохи поспати!» «Ти тільки скуштуй, які вони на смак!» – наполягав Майло. «І не кажи Веслу, що я частував тебе безплатно. З нього я злупив два піастри!» Йосаріан слухняно зжував банан і, сказавши, що він смачний, заплющив очі. Та Майло знов розштовхав його і наказав якнайшвидше одягатись, щоб негайно летіти на п'яносу. «Зараз ви з Веслом завантажите літак», – пояснив він. «Тільки будьте обережні. Мені сказали, що в тих В ясках можуть бути отруйні павуки. Слухай, Майло, невже не можна дочекати до ранку? Заволав я Сайрен. Треба ж мені хоч трохи поспати. Вони дозрівають прямо на очах, озвався Майло. Нам не можна гаяти ні хвилини. Подумай, як зрадіють твої однополчани, коли ми привеземо їм свіжі банани. Та однополчани так і не побачили бананів, тому що їх можна було із зиском збути на ринках Стамбула. А в Бейруті майже задарма йшов кмин, насіння якого й закупив Майло, позбувшись бананів, щоб переправити його до Бенгазі, де він коштував значно дорожче. А на Піанусу вони повернулись аж через 6 днів під кінець веслової відпустки, ледь живі від утоми, зате з вантажем причудових курячих яєчок із Сицилії, хоча Майло запевняв, що яйця з Єгипту, і продав їх офіцерським їдальням усього лиш по 4 центи за штуку. Через це всі вищі офіцери, що входили до його синдикату, почали благати Майла якомога швидше відправлятися до Каїра по червоні банани для продажу в Туреччині, щоб там купити кмінного насіння, на яке був великий попит у Бенгазі. І кожен мав свою частку прибутку.